Most FM legrégebbi és legnépszerűbb periodikája. Harmadik évfolyam. Második szám. A stúdióban nem más, mint... Kugli. Akinek fogszabályzója van. Akkor Chatman, akinek komoly titkosszolgálati múltja van, és most is inkognitóban van itt. Mindannyiunk kedvence újra visszatért egy 2:1 arányú titkos szavazással, mégiscsak visszahívtuk Robot. Köszönöm, szevasztok. Olyan büszke vagyok. Olyan büszke vagyok, és annak ellenére úgy gyanakszom mindegyikötök. Hallod? Igen, az ugyanis nem derült ki, hogy ki szavazott ellen. Ja, akkor ma tudtam, hogy a harmadik. Rób, egyébként sose volt még ilyen egyértelmű szavazásunk. De nagyon sokat vitatkoztunk. Titkos szavazás volt, nem mondhatjuk el, hogy én voltam. Kis kalapba bedobtátok a szavazatokat? Igen. A gonosz? Kiskosárba fingottál. Párizsi Miki! Ki a Párizsi Miki? Laci! Ja, de mi vagyok? Te szerencsétlen. Istenem. Küldjetek Istenem. Ki. Na, Tomi. Büntessük meg. És itt van Tomi, aki úgy látszik, hogy egy ilyen részleges amnéziával szemben, mint a bosnyák háborús bűnösök. A múltkor hallgattam a Happy Endrét, és nem volt olyan rossz, mint ami ennek elképzeltem, de azért elég rossz volt egyébként. Happy Endre nem, én nem hallgattam még soha. Mikor? Hol? Happy Endre és a menőkelők nagyon korán kell a srác, mert 6-tól 10-ig van, azt hiszem minden nap. Tehát így a bocsiéknek a sorsát osztja. Úgyhogy az Isten mentsen meg minket attól, hogy valaha egyszer nagyon hallgat reggeli műsorsába vezessünk műsort. Gyerekek, ezért csak nektek vagyunk. Sok felvételről. És Tomi vetette föl igazából a hételei szerkesztőségi ülésen, hogy le kéne cserélnünk ezt a beat diszt, ami eddig a szignálunk volt, és hát végül is egy 3-1 arányú egyértelmű szavazással úgy döntöttünk, hogy jobban kifejezi a Jonhunk benső kívánságát az. Jonhunk, ez egy régies magyar szó, a lelkünk. Ez egy nagyon szép. Jonhunk. Régies magyar szó. Lelkünk. Az a következő szám, amit most beteszünk, és akkor ezt a fogszabályzós csajoknak küldjük, ugye Kugli? Én is tudok egyet. Egyszer volt egy fogszabályzós csajom, amikor annyi idős volt, voltam, mint te, és márolni nagyon érdekes volt vele, egyébként ki nem hagytam volna. Aztán találkoztam vele 15 évvel később, azaz tegnap, vagy egy évvel ezelőtt, és akkor már nem volt fogszabályzója, de akkor is jó csaj volt, úgyhogy... Fogszabályzó semmilyen, tehát most mondom, semmilyen szexuális tevékenységben nem jelent akadály. Mondjuk smárolni elég ezt, rossz volt. Nem, ez tapasztalat volt. Van egy ilyen nagy trükköm, a fognyalás, a végignyalás. Az egy nagy trükk lehet. Nagy trükk lehetett, amíg csinál. Nem, tényleg, semmiben nem. Semmi. Igen. Tudom. Tényleg? Uh-huh. Neked volt már fogszabályzós orális élményed? Igen. Játsszuk le ezt a számot, nem? Melyikünk a nagyobb király? 0-39-986-986, ekezetek nélkül. Jobbágy Robert barátunk elindítja azt a dalt. Ami valószínűleg a harmadik évfolyamot végig fogja kísérni. Vagy nem. Vagy nem. Itt 19 éves kanadai srác, Paul Anka egyszer csak bement a stúdióba, és ezt a dalt énekelte föl a szerelmének. A műsor címét nem cseréljük le? Ez a hitremény sűrű lett. Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel, Chatmannel és Kugnival. Left yourself for you to die. mondja, hogy jó lesz ez. Szerintem jó fog esni. Igen, ez jó lesz. Ha mástak nem hát nekünk. Pár hónapig legalább tartjuk. Jó, meg, a telefonszámunk 243385 már fornak is a vonalak. Halló! Ring, ring! Te vagy az Isten, de még egyszer bejátszod ezt a dolgot, akkor oda megyünk Székesfehérvárra, és kitépjük a gerincedet, és ízet csinálunk belőle. Háromszünetet csinálunk Ercsibe. Több is koszorút csinálunk belőle, és ráteszik a fejedre, kis szívem. Encsi, vagy hol lakik ez a... Ercsi. Ercsi. Kimondhatatlan nevű magyar falu. Kis kavicsokkal fogom kidobálni az áramszolgáltatót. Nem, Ercsibe van egyébként az a látványosság, az a magyar West Point, vagy nem? Tudom, ahol a Matuska Szilveszter. Nem, az Biatorbágy, szerencsétlen. Tudom, Biatorbágyra rengeteget jártam. Viszont most hallottuk, hogy lesz az M7-es autópályának egy olyan szakasza, amikor környezetvédelmi okokból 70 méter magasan fog menni. Az autópálya csak darukkal lehet építeni. Magas építés, egy nagyon-nagyon speciális eljárás, de valószínűleg... Nagyon komoly. Valószínűleg egyébként nagyon jó kilátás fog nyílni akkor onnan a Balatonra. A Valcsira. Sőn, ezt Plattenzé majd fogjuk mondani. Bizony, és akkor egyébként nem sokára el fogunk pár éven belül jutni, hogy egy ilyen nap, oda, hogy egy ilyen napon, amikor 41 fokot mérnek a Szentendrei úton. Félbe szakítatlak egy percre? Parancsolj. Ez egy új szokásod, hogy fogdosod a saját mellett. Persze, bimbizem magamat. Lányok, nektek, lányoknak, fiúknak ajánlom az önbimbizést. Az okay. Jó, de tehát igen. Ott ülsz mellett, én nem látom pont. Gyere felállok, nézd ide. Nézd, így állok. Kicsit le van tomba. Fanszőrzeti ki van. Mert nincs rajta alsógatja, az rajta sincs. Látnátok, hogy milyen kockás sorsa van a csinálom. És akkor így kövér, nem? Kövér vagyok? Hát most egy picit meg vagy hízva. De azért ettől függetlenül látszik, hogy van sejlenek, rajta hízom, nem? Sejlenek, kis sejlenek, abszolút. Ez az abszolút, ez a szimpatikus zöldséges, a Merci kulcsán, nem? Nem, ki vagy Gyuri? Hogy mondjam én? Tehát, el vagyok hízva, mint Elvis. Nincs, egyikünkön sincs alsógatya, így kezdődik. Ő viszont kigombolja a nadrágját, így pár gombot csak fölül a farmeren, hát, hogy ne vágjon félmeztelen, be. Félmeztelen, és fogdossa saját mellét. Nyakában van egy rózsakeresztnek egy háj. Meg egy hájjel, így van, egymás mellett, döntsd el, melyiket szereted, és nem, tehát így fogdossa saját mellét. Igen, és bimbizem magamat. Lányoknak mondom, hogy bal, hát kinek meg milyen kezes, jobb kezes vagyok, hát persze, fog meg, gyere. Nem fogom. Abszolút, ne. De ezt lehet párba csinálni, meg önmagadnak is, nem, attól még nem leszel önbuzi. 243385, csörgött ez a telefon, vagy nem? Nem csörgött, csak úgy csinált, mintha csörögne. Te csörög, csörög most, felvesszük. Ki az? Szóval, ott tartottuk, hogy 41 fok, ezt ma mértük a Pávó autójában. Jó, de ott a hőmérő az Pávó, Tomi autójában. Ki az a Pávó? Pávó halott. Egy-egy. Egy-egy. Nem sokára jön a netka, ugye? Pávó halott, öcsike halott. Szóval az a lényeg, hogy a Tomi autójába mértük, 41 fok, és akkor, hogyha meg lesz az autópálya délfelé, akkor a horvátok már majdnem kész vannak a maguk részével, és akkor körülbelül ugye 4 óra alatt le lehet majd jutni az Adriára. És az szerintem ez egy perspektíva. Akkor veszek egy hajót. Igen. Viszont... Így alakult. Így alakult. Viszont... A 41 fok szerintem csalóka, mert ugye egy helyben álltunk, dugó, mindent, tehát tudod, ez nem ugyanaz, mint menet célbe, mert a hőmérő úgy van beállítva. Igen. Na hát akkor ennek örömére irány a napfényes Olaszország. Kérlek, segítséget, hát kérlek. Ja, igen. A szálvámi? Bizony, a kedvencem. Jó. Te is szereted? Nagyon szeretem. Te szereted, Robi? Én nagyon megszerettem, megszerettétek. Te szereted, Cseti? Én nem annyira. Akkor te most... Hello. Nagyon rossz a hangom. Ezen próbáljunk meg közösen javítani, jó? Ma ma ma ma ma ma ma. Aroma. La la la la la la la. Le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione. Però non c'è pietà e non c'è compassione. Il sangue si coagula sul pavimento. Si inceppa l'articolazione del movimento. La voce che battezza, la speranza che inciampa. La capra che crepa, la capra che campa. La giornalista scrittrice che ama la guerra. Che ricorda quando era giovane e bella. Amici e nemici, che comodità. Villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salvali, salvami, salvati, salviamoci. Salvami, salvati, salviamoci. Le reti, i cancelli, le zone rosse. Migliaia di croci, milioni di fosse. La NATO, la FAO, le Nazioni Unite. 6 miliardi, 300 milioni di vite.

You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man, the judge because of evil. My middle name is misery. Well, I'm evil. Oh, don't you mess around with me. Sundown, I love Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room in the YMCA. For the next 3 weeks, I went to hunt them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picket would set on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly bounced on the dance down to Memphis. I run out of money and luck, so I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded boat. I bumped on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I'm hoping I can make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story from all-night beers. You know there ain't no room around here for a guitar man. So I slept in the hobo jungle. I roamed a thousand miles to try. Till I found myself in Mobile, Alabama. Had a company called Big Jacks. A little four-piece band was jamming. So I took my guitar and I set it in. I showed them what a band would sound like. Oh, just swing it a guitar, man. Show them, son. Take a trip down to the ocean, find yourself down in Mobile. Meet a night to a club called Jack, you got a little time to kill. And you find that crowd of people, you were wind up out of his dead floor. Thinking to find it in the 5 feet of another guy from Mexico. Well, yes, you leave that 5 feet, and well, wouldn't you know, is that swinging of the guitar. Reklám. A Valami Amerika után Szabó Győző újra a mozikban. Meglepetések a levegőben. El Niño. Balfékek végjáték a szárazon is vizet. Pár Vilkó, téged is lerendez. Kinyillandol a bank 50 milliója. Ott vagyok, mint a szél. El Niño. A moziban. Viszlát, reklám. Viszlát. Hétremény sűrű lehet. Minden szerdán. Az Estefem 98.6-on. Lacival. Tomival. Jobbágy Roberttel. És Csertvennel. 8-tól évfélig. Bizony-bizony, ez itt a hétremény zsűlölet Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Chatmannel. 10-től évfélig. De 8-tól. Hát csak néha jó, 4 óra műsorszolgáltatás. Nagyszerű. Itt mondanám és ragadnám meg az alkalmat, hogy a HRZ a Sziget ideje alatt 1 órával korábbra jön, viszont minden nap lesz, és csak 10-ig tart, tehát csak 3 órát. Az úgynevezett HRZ Megavík, gyerekek, amelynek a koronáját augusztus 5-én az S színpadon a 19 és 20 óra között megrendezésre kerülő HRZ Orkestra koncert adja. Nem, de most már hogy hívják, hogy Laci Tomi és a HRZ Band. Band, orkestra? Nem, most band? A band. Jó. Laci Tomi és a HRZ Band. Egyébként a tavalyi rajongóknak, elmondom, hogy tavaly ott voltak az arénában, hogy most a műsorunk gyakorlatilag kiszámoltuk, hogy majdnem 50%-ban megújult. Egyrészt megújult, másrészt Azoknak, akik nem voltak ott, azoknak csak annyit mondok a tavalyi buliról, hogy én a végén egy személybe tetováltam. Vagy mi az, hogy ezt dedikáltam? Én idén szeretnék merre tetoválni, most mondom. Tehát azok a lányok, akik úgy gondolják, hogy igen. Új tetkónk lesz, hát ugye egyértelmű. Új tetkó, igen, igen. Hát azt fogjuk bemutatni az új tetkóinkat. Igen, a tetkó 2002-t. A színpadon. Igen. Neked most készül ugye a nagy sas a hátadra? Hát igen, meg a meg a hűtőgép. Nem, jobb váramra a Szent Háromság, bal váramra egy stilizált barok angyal. És a hasadra egy ilyen óriási nagy inion. Nem, az nem lenne jó. Esetleg megmondom, hogy mi lenne a hasamon. Mondjuk a Notre Dame, egy ilyen párizsi akvarellről. Nekem pedig így a bicepszembe semmi más nem lenne tulajdonképpen, egy felismerhetetlen lenne mindenki számára, csak én tudnám róla, egy ilyen amorf dolog lenne, hogy az nagy Izrael térkép. Igen. Nem, de rajtam lenne egyébként egy szám alatt, hogy US Zugló, Army. Zugló 1952. Igen. US Army Marine Troops, ez lenne még fölírva rá. Hiteles lenne jó, szerintem, nem? Jó, szuper. Képzeljétek el. Ezeket, ugye? Egyébként azt még egyszer hallottam, mondjuk az időpontot. Ne, az időpontot közszolgáltat. Semmi érdekesség? Na mindegy. Mindjárt elmondod. Tehát augusztus, na, augusztusban lesz a Sziget. Június 31-től 6-áig HRZ Megavik. Megavik, ez azt jelenti, hogy 7-től 10-ig. Az estetem 98.6-on a Szigetről jelentkezünk egy élő stúdióban. Élő egyenes adásban. Élő egyenes adásban. Őszinte egyenes adásban. Majd augusztus 5-én, azaz hétfőn, este 7-től este 8-ig az S csoport színpadán a HRZ Orkestra, tehát a Laci, vagy új nevén, és a HRZ Band. Így van. Bizony, mindez idő alatt 24 Hours Live of Chatman. Ez lesz ezt a Szigeten. Ne haragudj, Cseti, ezt még nem mondtuk. Az lenne, hogy te 0-24-be ki lennél, egy ilyen nagy videófala. Ki lenne egy chat fa? Egy chatboard. A lányok földobhatnának rájuk az SMS-ezés alatt összenedvesített tönkrement bugyiukat, nem? De figyelj, Laci, még csak 9 óra lesz 7 perc múlva. De volt a bugyiba valami bazd megszag? Vagy büntessünk meg engem az én kedvencem? Hát, hogy mi volt a bugyiba? Hát, mi volt a bugyiba? De hogy hol van a luka a mackónak? Hogy hol van a luka a mackónak? Azt tudja valaki? Ott van a luka a mackónak. Hát, tudjátok? Ott van. Te! Halló! Robi! Halló! Sziasztok! Hello! Az M0-ás vagyok. Király! Szevasz! Én meg az M7-es. Jó vagytok? Én meg egy jó emberke. Vagyunk. Jó vagyunk. Király. Most jöttem vissza nyaralásból. Hol voltál regen? Azért nem telefonáltam. Egy hét Korfu 39-9? Nem, Marbella. Marbella. High Roller. Malaga. Hát ilyen helyeken voltam. Charter járattal indulás, és akkor úgy, nem? Nem, kocsival voltunk. Ne, lementél Marbella egy kocsival? Nem, csak ilyen váltásba vezettünk. Kivel csalódtál? Nagyon kemény volt, 3300 kilométer. Sofőr kollégával mentetek, nem? Nem, a barátnőmmel, meg a barátnőmmel. Új barátjával. A barátnőmmel, mondja, de a barátnőmmel, és ki volt egy barát? Az ő barátnőjével, és az ő barátja, de négyen mentünk. Ja, ilyen édes négyes. Volt gruppen szex is? Nem. Párcsere? Az se. Két fiú, ki megy rőzsét gyűjteni? Az sem. Leszbisó? Nem, elmentünk az izére, a megfelelő helyekre is. Néztünk ugyan spanyol szépségeket, de nem láttunk, nem voltak olyan szépek. Szerintem spanyol nők úgy néznek ki szerintem, mint az Arancsa Sánchez Vicario. Vagy hogy hívják? Gabriela Sabatini. Azért az tól nem. Tehát az hülye vagy. Az egy ló. Az hát szerintem, és az nem lova, tetszik. Nem. Az lova. Szerintem az interneten. Vad. Pompák tüzes vadkancája. Nekem nem tetszett. Nem csoda, hogy parfümöt neveztek el róla. De milyen büdös lehet. Nekem nem tetszett az egész. Nagy izzadság és hónajszag. Na mindegy, igen. Ó, de Gabriela. Ilyen átizzadt salakszag. Na mi van, és jó volt az út? Hát... Kupiba voltál? De, nem voltunk. Csak odafelé egyszer mindenki aludt, és odafelé bealudtam egyszer. És így félig a sövénybe voltam már bent, amikor ez olyan... A spanyol határtól volt körülbelül olyan 300 kilométer. Hát lehet, hogy ki kellett volna fizetni az út közben azt a hotelt, nem? Igen. Tehát így megaludjatok. Hogy mondjam egyébként M0-ás, figyelj, autópályán azért ugyan drágább, de gyorsabb. Tehát így... Érdemes arra, kifizetni arra az autópályadíjakat. Volt ilyen útvonalterv, minden van ilyen. És miért nem álltatok meg út közben? Spúrok vagytok, vagy nem volt idő? Hát nem, hát siettünk, hát figyelj, két hétre mentünk abból. Majdnem abban nem fér bele egy éjszaka, mondjuk úgy, nem tudom. Innen foglaltátok le az apartmant, nem? Persze, tele volt a kocsi mindenféle szarra. Hát igen, mert úgy jöttem, hogy ilyen kajával. Jaj, konzervet vittetek meg. Konzerv, mindent. Itt aki Magyarországon tudjátok, hogy van ez. Persze. Persze, hát mi is voltunk csórók. Én voltam így Horvátországban. Te, tényleg, emlékszem egyébként. Tudod, mire emlékszem? Hogy négyen voltunk egyszer 3 hetet Spanyolországban, egy Lada Samara, egy hárommal, egy kupéval. Mi pedig tudod, mivel voltunk? Egy Lada kombival, 1500 kombi, valami ilyesmi. Ezzel nem volt... hogy lerobbantok, és nem kaptok alkatrészt hozzá. Nem féltünk, egyszerűen fogtuk magunkat, beültük négyen a kocsiba, konzerv, izé, stb. Csomó cucc, és akkor ez így mentünk le Horvátországba. Akkor még egy kicsi zűrös volt ott a északon a határ, tehát a jugótnál meg ezeknél. Mi levágtattunk a Samárral, izé, Granadáig, azért ez teljesítmény, nem? És képzeld, hogy én hátul ültem az elején az útnak, és mivel a hátul a Ladában, mivel annyi konzerv volt bezsúfolva a kombiba, hogy a hátsó ülés egy kicsit így előre tolta a támláját, és ezért kisebb szöget zárt be a testem, hogy a 4 órán keresztül, mint a derékszög. Tehát így előre dőlve utaztam, annyi konzerv volt a hátam mögött. Na várjál, mondok jobbat. Tehát amikor visszafelé jöttünk Spanyolországból... Nehogy valamit meg kellett venni. Jó, hallgassad. Amikor hazajöttünk egyébként Spanyolországból, akkor Udinénél, nem, Trevizonnál már annyi ruppunk nem volt négyünknek, hogy nem tudtunk teletankolni, és kicentiztük a benzint a magyar határig, és ilyen ízét, nagyon-nagyon mosószer ráment a ízére, kenyeret ettünk. Igen. Fúj. Na de hogy sikersztori lett végül is, abból a... Hogy most itt vagy? Ne, egyrészt, hogy én is, nekem se kell panaszkodnom az anyagi helyzetem miatt, de a másik 3 srácból 2 nagyon menő ügyvéd lett, és az egyiknek meg van egy ügyvédi cége. Hm? 12 és ehhez képest, mind a 3 ilyen sikeresek is erre te. Ehhez képest én meg itt ülsz, öreg, makogok szerdán, egy rádióban. Szerdán 95. De legalább mondjuk a sláger lenne, ugye? Hát egy valami országos szórakoztató csatorna, Danubius. Vagy esetleg az audiovizuális élmény, a televízió. De tudod, mit mondom, Roxival is kiegyeznek. Na, ezt haló. Nem a Bubcsó Balázsnak üzenjük, nem. Haló. Szevasz a Burnyák. Szevasz Bumbi. Szevasz. Kriplik. Hogy ütjél a fikert, Banyek? Tessék? Mondom, Kriplik és Pik.